potonga kaka bato e kombo ya bana bato esila na kofinga e mosala na bango ezali se bilobela asali boye alobi boye mosala na bango ezali se biparla parla bamoni yo e bakomi nyonso gentil e epai nakendeke bayebi te o makambo nasalaka bayebi te o ndenge nazwelaka bayebi te o balingi kaka na curiosité bazali kokoba na mona noe baosekaka na la vizunguluke baninga bazali kosolola na nzambe baosekaka kotongoko baninga ye eyemba empompo lowa ye zunguluke mama mia ye eyemba adu elenga atandele mokili ekobaluka ye Na lemie, na lemie, na lemie. ainsi va la vie, ainsi va la vie. Il y a que des sautés gens. Happy Mère Véro.